W sytuacji, gdy pacjent nie może dostać świadczenia w przychodni, do której jest zadeklarowany, a zgłasza się do innego świadczeniodawcy, czyli do nocnej pomocy lekarskiej, jeżeli pacjenci nie otrzymają tam świadczenia, czyli odmówią im pomocy, proszę natychmiast dzwonić na naszą bezpłatną infolinię. Numer tej infolinii to 800 190 590, a czynna jest od 9 do 21. Pracownicy przede wszystkim będą udzielali informacji, gdzie jest najbliżej położone miejsce, w którym udzielą świadczenia, lub gdy będzie odmowa udzielenia świadczenia, to wtedy będą kontaktowali się natychmiast ze świadczeniodawcą i wpływali na świadczeniodawców, aby pacjenci otrzymali im należną pomoc. Najwięcej gabinetów lekarskich ma być zamkniętych w województwach lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim. Tam do porozumienia zielonogórskiego należy ponad połowa lekarzy. Teraz ważna informacja dla kierowców. Zablokowana w obu kierunkach jest Zakopianka na trasie w miejscowości Kikluszowa po wypadku z udziałem 6 samochodów. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu jest straż pożarna, pogotowie i policja. Ciężko ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Policja kieruje na objazdy przez Rabę Wyżną i Czarny Dunajec, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Prasa w Niemczech pisze o perfidnym wyroku, a chodzi o wyrok przeciwko braciom Nawalnym. Komentatorzy zwracają uwagę, że Aleksiej Nawalny jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla rosyjskich władz. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung, proces braci Nawalnych był tylko imitacją porządnego postępowania sądowego. Przesłanie wyroku jest jasne i perfidne. W Rosji ryzykowna jest działalność opozycyjna, ale jeszcze bardziej ryzykowne jest pokrewieństwo z przeciwnikami rządu, bo nie ma innego powodu skazania Olega Nawalnego niż to, że jest bratem Aleksieja. Dziennik Süddeutsche Zeitung zauważa tymczasem, że Aleksiej Nawalny jest jednym z najostrzejszych i najgroźniejszych krytyków Kremla. Zapewne obawiano się, że wysoka kara więzienia zrobi z niego męczennika, dlatego usłyszał relatywnie łagodny wyrok. Ale poprzez karę w zawieszeniu będzie pod kontrolą władz. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Aleksiej Nawalny po tym, jak wczoraj opuścił areszt domowy, ma kolejne kłopoty, więc o tym w serwisie za godzinę. Zima mocno daje się we znaki na Ukrainie. Niezwykle obfite opady śniegu na południu kraju doprowadziły do paraliżu komunikacji. W 5 obwodach część dróg jest nieprzejezdnych, na wielu panują bardzo trudne warunki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodach odeskim, mikołajewskim, dniepropietrowskim, chersońskim i zaporowskim. W ciągu ostatniej doby służby drogowe niosły pomoc tysiącom uwięzionych w samochodach ludziom. Z zamieci i zasp ewakuowano ponad 14 tysięcy osób oraz około 6 tysięcy samochodów. Pułkownik Władysław Cielezniow, rzecznik prasowy ukraińskiego resortu obrony, informował. Wojskowi sił zbrojnych Ukrainy wspierają mieszkańców w oczyszczaniu dróg ze śniegu, a także ewakuują samochody z zamieci śnieżnych. Gwałtowne opady śniegu na południu Ukrainy zaczęły się przed 2 dniami. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Pierwsze korki od szampana już wystrzeliły. Jako pierwsi nowy rok świętują mieszkańcy wysp Kiribati na Pacyfiku. Tam nowy rok rozpoczyna się właśnie teraz. Następne w kolejności są inne wyspiarskie państwa Pacyfiku oraz Nowa Zelandia, Australia i Wschodnia Azja. W niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, od Polski do Hiszpanii, północ wybije w tym samym momencie. Godzinę później w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Tamtejsza strefa czasowa, tak zwany czas uniwersalny, obowiązuje także na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale my w ciągu jednego dnia przelecimy nad miejscami, gdzie akurat jest północ, 16 razy, więc będziemy 16 razy świętować nadejście nowego roku, mówi z orbity astronauta Barry Wilmore. Potem nadejdzie pora odkorkowania szampana w obu Amerykach i na końcu na Pacyfiku, gdy północ wybije w tak zwanej jankeskiej strefie czasowej na 2 niezamieszkałych wyspach należących do USA. W Polsce będzie już godzina 13. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sylwestrowy dzień zapowiada się chłodno i z opadami. Marznący deszcz padać ma prawie w całym kraju, poza Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Najcieplej będzie dziś w Szczecinie, tam 3 stopnie, we Wrocławiu plus 1, minus 1 w Toruniu, minus 3 w Suwałkach, minus 6 w Lublinie i najchłodniej w Zakopanem, minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach.

Gossip na początek. Katarzyna Pruchnicka już za szybą z całą listą sylwestrowych smakołyków, ale zanim pojawi się w studiu, to jeszcze Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Do północy jeszcze 12 godzin i 44 minuty. A nóż widelec. Właśnie się zaczęłam zastanawiać, czy dobrze policzyłam. Nie wiem, ja nie liczyłam, nie towarzyszyłam ci myślowo w tych działaniach matematycznych. Bo Katarzyna Pruchnicka już myśli o tych przekąskach sylwestrowych. O przekąskach tak, ale dobrze, że podałaś czas, ile zostało do północy, bo dziś w A nóż widelec propozycja dla tych, którzy dopiero teraz dowiedzieli się, że przyjmują gości w tę sylwestrową noc. Bywa tak czasem. Planujemy sobie miłego Sylwestra w domu. Myślimy, że będziemy sami, że będzie wszystko w porządku, a to nagle nasi znajomi okazuje się, że też nigdzie nie idą. No to wpadnijcie, no to wpadnijcie. No i okazuje się, że czymś tych gości trzeba przyjąć. Można oczywiście w takiej sytuacji zrobić imprezę składkową, czyli każdy przynosi coś do jedzenia, no ale dla ambitnych mam propozycję. Dające energię do tańca, rozgrzewające dla tych, co mają zamiar powitać nowy rok w śniegu idealne, bo jednogarnkowe, czyli con carne, no ale przygotowane w niecodzienny sposób, bo w Sylwestra przyda nam się nieco, tak myślę, czekoladowych endorfin. To chili con carne z dodatkiem kakao. No a połączenie czekoladowego aromatu i mięsa jest charakterystyczne dla kuchni meksykańskiej właśnie, bo tam tradycyjny sos do kurczaka, czyli mole, to bardzo ostry właśnie czekoladowy sos. No ale wracając do naszego chili con carne z czekoladowym aromatem, jak je zrobić, o tym maestro czekolady Janusz Profus. Zacznijmy od listy zakupów. 0,5 kg wołowego mięsa, mielonego, najlepiej z łopatki. Do tego będziemy potrzebowali jedną średniej wielkości cebulkę, będziemy potrzebować jeden malutki ząbek czosnku, na pewno jedną ostrą papryczkę chili, albo dwie małe papryczki pili-pili. Na pewno przyda się do tego jeszcze pieprz, sól, odrobina słodkiej i ostrej papryki, do smażenia masło i oliwę i oczywiście potrzebujemy do tego kakao. Najpierw zeszklimy na lekkim ogniu cebulkę, czosnek, dodajemy mięso, wszystko to smażymy około 20 minut, podlewamy szklanką bulionu i dodajemy wszystkie utarte w moździerzu przyprawy sypki na jednolitą masę, wrzucamy to i jeszcze około 20 minut dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu. Doprawiamy jeszcze solą, pieprzem, jeżeli jest potrzeba. Można dodać jeszcze łyżkę koncentratu pomidorowego albo na przykład puszkę pomidorów krojonych w kostkę. Na sam koniec jeszcze dodajemy fasolę. Fasola akurat w tym przypadku pójdziemy na bardzo łatwe skróty, dodajemy fasolę czerwoną z puszki. Wszystko to razem, tak jak powiedziałem, w ostatniej fazie dusimy około jeszcze tam tych właśnie 20 minut i podajemy, nie wiem, z nachosami albo z tortillą podgrzaną na patelni. Podawać to jeszcze ze świeżą kolendrą. To już nie było w gębie, a kakao w chili con carne naprawdę pachnie idealnie i smakuje rewelacyjnie. To świetny pomysł na danie sylwestrowe po północy. No a dodatkowo oczywiście na stole powinny znaleźć się małe przekąski. I teraz uwaga, proszę notować, bo hitem pysznym, prostym i niezawodnym są śliwki zawijane w boczek. Suszone śliwki owijamy cienkimi plasterkami wędzonego boczku, przekuwamy wykałaczką i zapiekamy. Zapewniam, znikają ze stołu jako pierwsze. To pierwsza przekąska, propozycja dla Państwa oczywiście. W takich sytuacjach pomocna może być, no mnie jest przynajmniej pomocna, książka, która, jak powiedziała mi autorka, jest efektem ćwierć wieku imprezowania. Ta książka nosi tytuł Przyjęcia u Kręglickich. Agnieszka Kręglicka była moim gościem w Wigilię tutaj. I tam na przykład krem z bakłażanów z orzechami. Upieczone w piekarniku w całości bakłażany obieramy i odstawiamy na sitku, aż odcieknie z nich nadmiar wody. O takim przygotowaniu bakłażana mówiła kiedyś Wanusz Widelec już Agata Wojda. Potem w moździerzu udzieramy 2-3 ząbki czosnku z solą na taki krem, wlewamy do tego po trochu oliwę, by powstała emulsja i do czosnku z oliwą wcieramy bakłażana, na koniec dodajemy posiekane orzechy i jogurt i taka pasta może być podawana z czym chcemy, z krakersami, z pumperniklem, z ciabatą. Jeszcze jeden pomysł, grzanki. To idealny i bardzo prosty pomysł na przekąski. Wykorzystujemy to czerstwe pieczywo, możemy, na nim układamy to, co mamy w lodówce. Pieczarki, suszone pomidory, kawałki mięsa z rosołu nawet. Ważne, żeby to wszystko było dobrze przyprawione. No i oczywiście przykryte żółtym serem albo mozzarellą. I jeszcze ostatni, zupełnie niezawodny pomysł. Ciasto francuskie, zamrożone. Już można kupić całkiem dobrej jakości ciasto francuskie w wielu, wielu sklepach. Warto mieć zamrożone płaty ciasta francuskiego w lodówce, no ponieważ ono ratuje takie sytuacje. I podobnie jak z grzankami, małe rogaliki, spiralne zawijaski, pierożki. To wszystko z ciasta francuskiego możemy robić, nadziewając je, co nam fantazja i smak podpowie, tym, co nam fantazja i smak podpowie. No i teraz jeszcze pomysł taki na to ciasto francuskie. Płaty ciasta francuskiego smarujemy musztardą, najlepiej Dijon, bo musi być ostra. Posypujemy tartym żółtym serem, układamy plasterki albo wędzonego boczku, albo jakieś wędliny. Kroimy na paski wzdłuż tych plastrów boczku i zwijamy w świderki. I te świderki do piekarnika w 200 stopniach, 20 minut. Wygląda i smakuje znakomicie. Z szampańskiej zabawy Państwu życzę. I my myślę, ja i Państwo, Tobie też, a jeszcze Państwu powiem, że miło było obserwować Katarzynę Pruchnicką w akcji, ponieważ ona, mimo że nie ma tutaj ciasta francuskiego, ani tych bakłażanów, ani naczyń kuchennych, to gesty, jakie wykonywała, świadczyły o tym, że właściwie robi to wszystko, co Państwu proponowała. Ucierała w moździerzu 2-3 ząbki czosnku i dodawałaś oliwy. Bardzo dziękuję, Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Take me tonight, and I'm a brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste. To idealna piosenka do hulania, Kasabian zespół, a utwór nosi tytuł Fire. A my wracamy do filmowych inspiracji tanecznych i tym razem bierzemy na warsztat propozycję z filmu, który był jednym z największych hitów kasowych mijającego roku, Strażnicy Galaktyki. Ścieżka dźwiękowa tego filmu zachęca do tańca i właściwie ciężko się zdecydować, na który utwór, bo bohater główny, czyli Peter Quill, lubi tańczyć, ale zdecydowałam się na utwór, który właściwie rozpoczyna ten film, a wykonuje ten utwór formacja Redbone. Yeah. Redbone, Come and Get Your Love ze ścieżki dźwiękowej do Strażników Galaktyki. To jest utwór, który tańczymy wzorem bohatera filmu takim ruchem posuwistym. Ten następny utwór, również ze ścieżki dźwiękowej do Strażników Galaktyki, można tańczyć właściwie nie ruszając się z miejsca, głównie poruszając rękami i górnymi partiami ciała, tak jak pokazuje tańczące w doniczce małe drzewo. I Want You Back, Jackson 5 ze ścieżki dźwiękowej do Strażników Galaktyki, tańczące drzewo. Lekcję poglądową można znaleźć w internecie. My zostajemy przy Jacksonach. Nie minęło parę lat, a Michael śpiewał tak. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, just right. Michael Jackson z płyty Off the Wall przy współudziale Quincy Jonesa nagranej. Pewnie zaniepokoiła Państwa nieobecność Michała Margańskiego o tej porze. Michał zacznie nowy rok z antybiotykiem, ale myślę, że nie miałby nic przeciwko temu utworowi, bo to dla niego wymarzona sytuacja. Show you the ropes. I got a LCD Sound System, Daft Punk is playing at my house. Skoro jesteśmy w domu, to dla tych z Państwa, którzy planują Sylwestra spędzić niezobowiązująco w domowych pieleszach, podpowiedź choreograficzna od Mikaela Paskalewa. I spiral my little eye to fall this connector I try. Did I da da da da da da? Did I da da da da? I spiral my little eye to fall. Kilka godnych uwag i tanecznych ruchów w teledysku do piosenki Mikaela Paskalewa I Spy. No teraz co? No dobre buty do tańca.